فرمائی اللہ رب العزت کل ورطیا اے حبیب افغیر اللہ آیا بغیر اللہ بارکی یعنی ما سواد اللہ ما افغیر اللہ آیا غیر با اللہ ما تأمرین حکم کویتا سماتا فَأَمْرِينِ حُکم کوي تاسو ما تا اعبد چې زور ته عبادت او بندګي کوم ايها الجاهلين او ما پوهانو او ما پوهو تاسو ما ته حکم کوي چې ما سوا د الله ما زبل چا ته عبادت او بندګي کوم زنه مشرکان راغلي او نبی عليه الصلاة والسلام ته فرمایلي چته زمون دې باغ خدایانو بارکی د نرمۍ نکار والا او بس دې خپل قدر نکا نو بس موږ وتا پرې یو ته د خپل رب عبادت او بندګي کا نو الله رب العزت با آیاتن رولېګل چې اے زما حبیبا دې خلق تویا چې اے نا کوهانو تاسو د غیر الله د عبادت او د بندګۍ رہی بارک ما ته حکم کوي او دې خلق ته ګورو ايها الجاهلون اے ناپوهو کم خلق چې ما سوا د الله نا د بل چا عبادت او بندګۍ کوي نو په حقیقت کې دا ډېر لوی جاهلان دي او چې بل چا ته د شرک او دارنگی د کفر حکم کئی چا اما سوا دا اللہ نا عبادت و بندگی کی ندیتا اللہ رب العزت و جدادور لی جاہلان دی داسن کافر راغلی او نبی علیہ السلام نا قدی ترتیب بانی مطالبے لرلیوا مطالبے لرلیوا حبیب امام قرطبی بکلی چا مشرکان نبی علیہ السلام رو گللو الا ما هم علیه من عبادت الاسنام دیتی دی بوتانو کم عبادت کولو نبی علیہ السلام مغیط رو گللو وقالو هو دین آبائک دیور تاو دو دا غرستا دا پلار نکو دا مشران دین لے نو اللہ رب العزت دا آیاتین رو لگل قل ورتو آیا افا غیر اللہ آیا دا غیر اللہ بارکی تأمرونی حکم کوئی تاسو ماتا اعبدو چه زورت عبادت و بندگی کم ایوها الجاہلین اے ناپوہانو لی ناپوہا و جاہلا و سوک دے چه دے حکم کئی دے عبادت دے غیر اللہ چه ما سوا دے اللہ نا دے بل مخلوق کون دا که گٹ دا که انسان دے که ملائک دی داغی دا عبادت او دا بندگی روی حکم چکی نو دا دای نمی ناکو ہنشتا حالان کی ولقد اوحی ایلے کا دیشا کا وحی کرشوی دتا تا ویلاللذین آواغا کسانو تا وحی کرشوی وا یعنی آغا انبیاء علیہم السلام تا من قبل کا چتا نمخ کی تیرشوی دی اے زمان حبیب دیتون پیغمبرانو تا اللہ دا دی خبر وحی کروا لئن اشرکتا کچر شرک دے کو دا گورا زمین مسلمانان و عقیدتا چندی علیہم السلام دے علو علی گناہون نباک دی دا خبر بالفرض و تقدیر دا بالفرض و تقدیر کچر شرک دے کو لیحبتن عملکا نخامخا برباد بشی عمل ستا ستاداتو المحنت او دا طول عمل بزایا او برباد شی ولتکونن من الخاسرین او خام خاشبت دا تاوانی انونا دا مسئلہ دا چه العیاض باللہ کل او بند شرکو کی نداغ سمر عبادتون چی دی اغا برباد او زائش منزون ابس لالل حج ابس لالو زکاتون خیراتون ابس لالل د کفر سر اس یو عمل پات کی گنا بلکہ ختم ہے کفر دا اعمال بربادی تباہ کیے سمر لیل اعمال قدیم آور تٹنگی گنا لکد غشان تاو تسور انعام کم تیرو گر ایتاسو اتم پارکی وما پارکی گر ایوما وما پارکی سور انعام کی دوشان مضمون در تطیرو اگر اتات ایم نمبر آیات دے مخ کی آیاتنی کی اللہ رب العزت دے وطن لسو انبیاء علیہم السلام ذکر کو او طول لی جلیل القدر انبیاء علیہم السلام دی دا غیل من واغستل اس پدی آیات کریمہ کی اللہ وی ذالک ہدا اللہ یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذالک دا محکی ہدا اللہ ہدایت دا اللہ دے یهدی ہدایت کئی بھی پدے سرا من یشاؤ آغا چالچ خخشی من عبادی دخل بندگاننا ولو اشرکو بالفرض و تقدیر کدی انبیاء علیہم الصلاة والسلام شرک کڑے لحبت عنہم نخامخا برباد شو بود دینا ما کانو یعملون آغا چودے کم عمل کن کی دے غطول اعمال با د شرک سر زائش دلتم وی ولقد اوحی ایلیکا بیشک وحی کرشید ایلیکا تاتا ویلاللذین من قبلک او حاغ کسانو تا چغیتا نمخیو لئن اشرکتا بالفرض و تقدیر کچر شرک دیوکو لیحبت ونا ملک نخامخا برباد بشی عملستا وَلَتَكُونَنَّا خَامَخَاشِبَتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ بتاوان یانونا فمکمل خساراو تاوان کی دو غرزے گئے شرک سر حبت با عامال رازی طول عامال برباد و تبش یہ جن شیطان بھی بارک کی کوشش کئے جب سرے پا غلط عقیدہ و نظریہ کی واقعی کی نداغ منزونا روجی حجونا زکاتونا عرص زایا او برباد لڑش بل اللہ فعبد بلکہ دا اللہ فعبد می اواغ عبادت و بندگی کوا وکم من الشاکرین او شئے زما حبیباد شکر گزارنا بل اللہ فعبد بلکہ دا اللہ فعبد می اواغ عبادت و بندگی کوا دل شک ورسر عبادت و بندگی رئی کی مشری کوا وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ او شد شکر گزارنا اس دغ خلق بارک ہوئی چی پخپلم شرک کئی او دا مخلوق عبادت کئی او نورم تداوت ورکئی نور سکے چی امام الانبیاء و سید المرسلین علیہ السلام و سلام تداوت دا شرک ورکئی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ دیدے کہ دا قدر مفسرین دریمان آگا نکڑی روح المانی امام قرطبی و نور یو قدر تمانا دا عظمت تے وما قدر اللہ تعظیم و عزت ندیکڑے دے مشرکان دا اللہ حق قدری پا حق تعظیم سرا دا اللہ چسم تعظیم پکارو او اللہ سم دلوی گنل پکارو دے مشرکانو اغشان لوے نرے گنلے ذکر ورسلے شرکان جڑکڑی زان نپارے نور دو عبادت مستحق و لائق جڑکڑی نو قدر پا مانا دے تعظیم دے یو مانا داوا وما قدر اللہ حق قدری دے تعظیم ندے کڑے دا اللہ حق قدری پا حق و مناسب تعظیم سرام یا قدر دے کہ پمانا دا معرفت او دا پیجندو دے وما قدر اللہ حق قدری دے مشرکانو ندے پیجندلے اللہ لرا پا حق پیجندو سرا کپیجندلے نو سر بیبل چا تنو چیتی دے، عبادت بیبل چا تنو کولے، زان لبیبل دے عبادت او دے بندگی رئی مالک نو جوولے. وما قدر اللہ اون دے تی جندلے دے مشرکانو اللہ لرا حق قدرہی پا حق پی جندو سرا. او درین تفصیل داو چدا قدر دے دے کی پا مانا دا وصف دے، وما قدر اللہ دی وصف او صفت ندے بیان کرے دا اللہ حق قدرہی پا حق صفت بیانو لسرا. کدی اللہ پا صحیح صفات پی جندلے دے دی بور سر شرک نکولے. اعلان کہ اللہ دمرل ویزات تے والارد ازمکا جمیعن ٹھولا، ازمکن مراد دیدے کہ وہ آر ازمکی دی ذکر جمیعن ذکر کو، والارد جمیعن ازمک ٹھولے قبضتو ہی پمتی دا اللہ کی بوئی لکا سرنگ دا اللہ دا شان سرخائی یوم القیامت پورزد قیامت بانی. دا رب العالمین تشبید مخلوق سر ورکول دا بی دنیا و کفر ترسی دیده که قبضه و لکی گی موٹی تا، و دی بارہ که بدائی چه قبضه نا اللہ چه سم مراد گی نتاغی زمین گی مان دیدی کیفیت معلوم نده. دا مخلوق جرا موٹی وی دا اللہ قبضه دا دین پاکا و منزه دا، او دا مسئلہ نا چه دا مخلوق سر آیا دا مخلوق دی اوکار او دا اندام سر دا اللہ تشبیح ورکول بیدینی او کفر رے. دا دا مجسمہ یا وقیدہ و مجسمہ پخواد یا بیدین اڈل تیر شے آغای با دا غشان نسبتو نکول. والارد ازمکا جمیعن والارد جمیعن ازمک تولے قبضتو ہی پمیتی دا اللہ کی بیلک سرنگ دا اللہ دا شان سر خائیگی یوم القیامت پورزد قیامت. والسماوات اسمانینا مطویاتن لیمینہی راتا اکلشی بیران غختلشی بی بیمینہی وخلاص دا اللہ کی کما یلیق بشانہی لکسرنگ دا اللہ دا شان سرخائی. دی توی دی قبضی دی یمین تا متشابہات متشابہات دی توی چی داغی پا مقصد مخلوق پوہیگی نا ایمان با تیراری سنگا چی بس قرآن کی یہ لی مدیتا ہوں ما وراء العقل زما استا عقل دیتا رسائی نشی کولے. واللہ چی زان تو بس نزبت کرے نا دا حق دی او داغی کیفیت من تا معلوم نرے. ام المنمین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کرو چی دا اللہ حبیب دا ازمکا و اسمانینا چکل اللہ رانغاری و بدلئیے دا مخلوق بکم دیکی دا گردے اور معقول تپوس دے ازمکا چی اللہ رانغاری دا اسمانینا رانغاری دا مخلوق بکم دیکی دا نبی علیہ السلام ورطوی دی بدو پلیسرات سرائی زنی بدو پلیسرات دا پاسائی زکاة دین تعبیر دا سوار لسن تارے تا آخر کدا سکڑو گر ایتاسو یار لسما پارا چی ختمی گی یار لسما پارا چی ختمی گی راغے پاخر کیوں گو رئی سورہ ابراہیم اتم سلو اختم نمبر آیات لو گو رئی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یوم تبدل الارض تکم اور ازبانی چی بدل بکلیشی دازمکی غیر الارض غیر دیزمکونا والسماوات والاسمانی نبا اللہ بدل کی داسمان ببدل کی دازمک ببدل کی روگ انغاڑی وبرزو للہ الواحد القہار او سرگن بشیدہ مخلوقات اللہ تا الواحد چی یود القہار او غالب او زور ورده. ندا آیات او دا دوار و آیاتنی او مقصد ده. ام المنمین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تپوس کرو چه اے دا اللہ حبیب دا مخلوق بدغ وقت کمزے دا اللہ حبیبی پلی سرات بانے سبحانہو پاک دے اللہ دا عیبنو نپاک دے دا نقصاناتو نپاک دے دا شریکانو نپاک دے دا مخلوق غنتے دا مشابہت نپاک دے وتعالى اوچد عما يشركون دا هغه سنا چې د ور سره کوم شریکان جوړي ونفخ في الصور او پوکې به کړی شي په شپې لای کې حضرت اسرافیل علیه السلام شپې لای کې پوکې به وای او سور څه شی دی قرن یو لوی ښکر په منزلې ده او یو لوی شپې لای ده اسرافیل علیه السلام په لاسو کې نیولې بعض کدام راغلی چې د هر یو روح د کار سوراخ ده سمره چې انسانان دي دمره پای کې سوراخونه دي او بس په دې انتظار ولاړ دی د کله نه چې الله دنیا پیدا کړي چې بس اوس حکم کیږي اوس حکم کیږي او زه به پکې واب اسرافیل علیہ السلام صاحب السور دے و نفخا پکے بوکڑے شی فی السور پش پی لئی کے پس وعقا نبی خود بشی یعنی مر بشی من حغ مخلوقات فی السماواتی چی دی پاس ماننو کے و من آسوک فی الارض چی دی پزمکو کے ناسماننو پزمکو طول مخلوق بفناشی الا من شاء الله مگر اسوک چې الله خو خوشي غیب د فنا نه مستثناوی او د پیرش پیلې کی پکې ده لکه دا مسله در لته رشوا سوره نمل کی سوره یاسین کی در لته رشوا ځنه عالمان ویلي چې نه پکې درې دي او صحیح قول سده چې دوه ولی با پشپیلے کی پکی والے کی او دو دعا شپیلے پمنس کے سلویخ کالم ادبائی لکہ تاسو لگو رہا تیرشی ہوگو رہی تاو سورہ نمل سورہ نمل ہوگو رہی شلم پارا کی سورہ نمل تیرشی ہوگو